قل هي مواقيت للناس والحج. وقال جل وعلا في مقام آخر: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال جل وعلا في مقام آخر: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور مہینوں اور دنوں کا حساب کتاب لگانے کے لیے چاند کے نظام کو متعین فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. چاند کو ہم نے مختلف منزلوں سے مختلف طبقات اور درجات سے گزارا، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی کہ یہ پرانی ٹہنی کی طرح واپس لوٹ آیا. چاند پہلی تاریخ کو طلوع ہوتا ہے، انتہائی باریک تھا، بڑھتا بڑھتا پورا بدر بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ وہ پرانی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ تو سورج چاند کو پا سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وكل في فلك يسبحون، سارے کے سارے اپنے اپنے مداروں میں گھومتے ہیں. تو چاند کا یہ پھڑنا اور گھٹنا، اس کے بارے میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند انتہائی باریک تھا، پھر اس کا بڑا ہو جانا، پھر اس کا گھٹ جانا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا جواب دیا، فرمایا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. وَالْحَجِّ، اور حج کے اوقات متعین کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے چاند. حج کے اوقات ہوں یا مسلمانوں کے دیگر مواقیت ہوں، دیگر اوقات ہوں، ان سب چیزوں میں وقت مقرر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے چاند کو معیار قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے یہ اپنا نظام الاوقات ترتیب دے. لیکن صد افسوس کہ برے صغیر پاک و ہند پر انگریز کے آنے کے بعد سے لے کر آج تک ہم چاند کے نظام کو ترک کیے ہوئے ہیں. اور شمسی تقویم جو کہ انتہائی ناقص ناقص ترین تقویم ہے کہ جس کے موجد آج تک سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکے. ہم نے اسے اپنا لیا. سال کے 365 دن بناتے ہیں اور چار سال کے بعد 366 دن کر دیتے ہیں, فروری کے 29 دن کہتے ہیں. پھر بھی حساب کتاب صحیح نہیں بیٹھتا. کچھ لمحے کچھ منٹ پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ 50 سال بعد فروری کے 30 دن کر دیے جائیں تاکہ یہ قصر بھی نکل جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو مواقیت قرار دیا تھا, جو وقت کے تعین کا ذریعہ تھا, طریقہ کار تھا, ہم نے اسے ترک کیا ہے اور چھوڑا ہے. جس کے ایک مسلمان آدمی کے لیے بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان آدمی کو ان میں اس چاند کی تقویم کی, چاند کے مہینوں اور دنوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ رمضان کے روزے ہوں, بیت اللہ کا حج ہو, نکاح ہو, طلاق کے مسائل ہوں, رضاعت کے مسائل ہوں, کفارے کے مسائل ہوں, اگر تو ایک مسلمان آدمی اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیتا ہے اور تاریخیں قمری مہینوں کی یاد رکھتا ہے, اس کے لیے یہ سارے کام درست ہوں گے, آسان ہو جائیں گے. اور اگر وہ اس جانب توجہ نہ دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بسا اوقات وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. اس کی چند ایک مثالیں سمجھیں, بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. مثلا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے, ان طلاق یافتہ عورتوں کی جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا, ماہواری شروع نہیں ہوئی, نکاح ہوا اس کے بعد اس کو طلاق ہو گئی, اور وہ عورتیں بھی جن کو یہ ایام آنا بند ہو چکے ہیں. ان دو قسم کی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن, کہ ان دو قسم کی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے. طلاق دینے کے 3 ماہ بعد تک خاوند ان عورتوں کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں بغیر تجدید نکاح. اگر ایک یا دو طلاقیں واقع ہوئی ہیں تو 3 مہینوں کے اندر اندر خامدوں کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے, اور اگر 3 ماہ گزر جائیں تو اس کے بعد یہ بلا نکاح رجوع نہیں کر سکتے. پھر ان کو تجدید نکاح کروانا پڑے گا, نئے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں دوبارہ بسا سکتے ہیں اگر پہلی یا دوسری طلاق واقع ہوئی ہے تو. اور اگر ان چیزوں کا ہم حساب کتاب لگائیں, ان مہینوں کا اور دنوں کا قمری تقویم کے اعتبار سے, تو قمری تقویم میں زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 30 دن کے آتے ہیں, تیسرا مہینہ لازماً 29 دن کا آتا ہے, تو 3 مہینے کے دنوں کی کل تعداد 90 دن بنتی ہے. لیکن اگر طلاق دینے کی تاریخ کسی بیچارے نے انگریزی مہینوں کے حساب سے لکھی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ 3 دن زائد ہو جائیں گے. شمسی تقویم میں جولائی اگست کے 2 مہینے 31 دن کے آتے ہیں اور اس کے بعد 30 دن کا مہینہ 92 دن بن جاتے ہیں کل. یہ قمری تقویم کو چھوڑ کے شمسی تقویم کو اپنانے والا عدت کی مدت ختم ہو جانے کے 3 دن بعد تک سمجھے گا کہ میں رجوع کر سکتا ہوں, اور بس اوقات کر بھی بیٹھے گا. 90 دن بعد، 91-92 دن بعد رجوع کا اس کو اختیار نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنے پاس تاریخ نوٹ کی ہے انگریزی مہینے کی، قمری تقویم کا اس کو علم ہی نہیں ہے اور اس کے مطابق وہ رجوع کرنا چاہے گا تو حرام میں واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، یہ 2 سال کی مدت ان لوگوں کے لیے ہے، لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے۔ مکمل بچے کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ اور قمری تقویم کا 1 سال 355 دن کا ہوتا ہے، جبکہ شمسی تقویم کا 1 سال 365 دنوں کا ہوا کرتا ہے، اور اگر لیپ کا سال آ جائے تو پھر 366 دن کے بن جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی نے جو دودھ پلانے کی مدت بچے کے لیے متعین کی ہے اس سے 20 یا 21 دن زیادہ دودھ پلوا بیٹھے گا، جبکہ مدت اتنی نہیں ہے۔ شمسی تقویم کے اعتبار سے اگر وہ بچے کی تاریخ پیدائش اور اس کی عمر کا حساب لگاتا ہے تو 20 یا 21 دن زائد دودھ پلا بیٹھے گا۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا ہے، اس کا کفارہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، مسلسل 2 مہینے، شہرین متتابعین، مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، اور اگر اس نے 24 اپریل کو روزہ رکھنا شروع کیا تو 24 جون تک وہ روزے پورے کرے گا 2 مہینے کے، یعنی 2 روزے اپنے اوپر زیادہ فرض کر بیٹھے گا، قمری تقویم کو چھوڑ کے شمسی تقویم کو اپنانے کی وجہ سے۔ اسی طرح کی بہت ساری قباحتیں ہیں جو چاند کے نظام الاوقات کو چھوڑ کے سورج کو میقات بنانے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، گو کہ ہمارے ہاں رائج الوقت فی الحال جو سرکاری نظام ہے وہ عیسوی تقویم کا ہے، شمسی تقویم کا ہے، سنے عیسوی کو ہی فالو کیا جاتا ہے ہر جگہ پر، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر فرد کی علیحدہ طور پر ذاتی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو میقات متعین کیا ہے وہ اس سے آشنا ہو، اس کے بارے میں اس کو علم ہو، اپنے ذاتی معاملات کم از کم وہ اس نظام کے مطابق چلائے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کے حرام کردہ مہینے، ان کا علم وہ بھی اسی چاند کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ کوئی چاند کے مہینوں کو جانتا ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا نہیں ہے، کب شروع ہوا ہے اور کب اس کا اختتام ہوا ہے، تو تبھی وہ ان دنوں اور مہینوں کی حرمتوں کو پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی کل تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ اللہ تعالیٰ کا قائم رہنے والا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم تو سارا سال منع ہے، گناہ والا کام کرنا سال کے کسی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے آپ پر تم نے ظلم نہیں کرنا. کیوں؟ یہ مہینے حرم احترام والے ہیں، عزت والے ہیں. ان کی حرمتوں اور عزتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں نیکی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، برائیاں کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. شفیعت اگر حرمت والی ہو تو شخصیت کو نیکی کا ثواب زیادہ، برائی کا گناہ زیادہ ملتا ہے. جگہ حرمت والی ہو اس جگہ پر نیکی کا ثواب زیادہ، برائی کا گناہ زیادہ ملتا ہے. وقت حرمت والا ہو اس وقت میں نیکی کا ثواب زیادہ، برائی کا گناہ زیادہ ہوا کرتا ہے. امہات المومنین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نیک صالح اعمال کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کے رہو گی، نوتیہا اجرہا مرتین، ہم دوہرا اجر عطا کریں گے، ڈبل اجر دیں گے. کیوں؟ لستنہ کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اور اگر گناہ والا کام کرو گی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، عذاب بھی دوہرا دیا جائے گا. مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، ایک نماز اگر وہاں پہ کوئی پڑھتا ہے ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر کوئی برائی کا وہاں پہ ارادہ کرے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہاں پہ الحاد کا کوئی ارادہ بھی کرے گا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا. ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا، لیکن اس جگہ کی حرمت ایسی ہے، تقدس ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے گا، الحاد کا ارادہ بھی کرے گا، تو ارادہ کرنے کی وجہ سے بھی دردناک عذاب دیا جائے گا. منہا اربعۃ الحرم، چار مہینے حرمت والے ہیں. یہ دین قیم ہے، لا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اور مہینے کون سے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زمان قد استدار کا ہے آتی ہی یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ الحرم، زمانہ اپنی اصلیت پر واپس لوٹ آیا ہے. جس حال میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو اس وقت بنایا تھا جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، مہینہ سال کل بارہ مہینوں کا ہے. منہا اربعۃ الحرم، چار ان میں سے حرمت والے ہیں. ثلاث متوالیات، تین مہینے مسلسل آتے ہیں حرمت والے. ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، ورجب مدر الذی بین جمادہ و شعبان، چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ ثانی اور شعبان کے درمیان ہے. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اور یہ مہینہ جو اب جاری ہے ذو الحجہ، یہ بھی انہی مہینوں کے اندر شامل ہے جن میں نیکیوں کا ثواب زیادہ، برائیوں کا گناہ زیادہ ملتا ہے. اور پھر بالخصوص یہ دس ایام جو اب گزر رہے ہیں، ذو الحجہ کے ابتدائی دس دن، یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے بھی زیادہ عزت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن عز وجل من هذه الايام العشر، دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن کیا جانے والا نیک عمل اللہ سبحانہ وتعالی کو ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسند ہو. یعنی ان دس دنوں میں جو بندہ نیک عمل کرے گا اس نیکی کا اجر اور ثواب باقی سال بھر کے تمام دنوں میں کی جانے والی نیکی کی نسبت زیادہ ملے گا. ایک نے پوچھا وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ اس کا بھی اتنا اجر نہیں ہے ان دس دنوں کے اعمال صالحہ کے برابر؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باقی دنوں میں کیا جانے والا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دس دنوں کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی اہمیت کے حامل یہ ایام ہے. فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں وہ بندہ جو اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر میدان میں اترا وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِي شَيْءٍ، اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لوٹی۔ مال بھی اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، جان بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دی۔ ہاں، اس شہید کی شہادت کا اجر ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ اور پھر ان 10 ایام میں سے ایک دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، نو ذو الحجہ، وہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ کا روزہ، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، گزشتہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ نو ذو الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اس قدر اہمیت کا اور اس قدر عزت کا حامل یہ دن ہے۔ ایک دن کا انسان روزہ رکھے، 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایام اور ان کی حرمتیں اور ان کی اہمیتیں تبھی معلوم ہوں گی نا جب ان مہینوں کا، ان دنوں کا ہمیں علم ہوگا۔ چاند کی تقویم کو ہم اپنی زندگی میں کچھ حیثیت اور اہمیت دیں، پھر انہی 10 دنوں کے اندر قربانیوں کو خریدنے کا اور قربانی کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ قربانیاں جس طرح حاجیوں کے لیے فرض ہیں، ایسے گھر والوں کے لیے بھی فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی، عید الاضحیٰ، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے دوران آپ نے یہ بات بھی کہی کہ جس آدمی نے ہمارے ساتھ نماز عید ادا کی اور اس کے بعد اس نے قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا ہے۔ ومن ذبح قبل، اور اگر کسی نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، فانہ شاۃ لحم قدمہ لاہلہ، وہ تو محض بکری کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے پہلے تیار کر لیا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ قربانی نہیں۔ قربانی تب ہوگی جب نماز کے بعد قربانی کی جائے گی۔ فرمایا جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے، فلیذبح علی اسم اللہ، جس نے قربانی نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کے قربانی کرے، حکم دیا ہے قربانی کرنے کا۔ اور جس نے پہلے قربانی کر لی ہے، فلیذبح مکانہا اخرا، وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وقد ذبح قبل، انہوں نے بھی نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی تو میں پہلے کر چکا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا، اب میرے پاس ایک جزعہ ہے کھیرا بکری کا، کیا میں وہ ذبح کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ذبح کر لے، اور ساتھ فرمایا ولن تجزی جزات ان احد بعدا کا، یہ رخصت بکری کا 1 سالہ کھیرا ذبح کرنے کی صرف تجھ کو ہے، تیرے بعد اور کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔ قربانی کے جانور کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃً، صرف اور صرف مسنہ دو دانتا جانور ذبح کرو، الا ان یعسر علیکم، ہاں اگر مسنہ کے اندر دشواری ہو، یعنی مسنہ دو دانتا دستیاب نہیں ہے مارکیٹ میں، یا دستیاب تو ہے لیکن آپ کی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر اجازت ہے۔ فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِنَ الذَّن، بھیڑ کی جنس کا، بھیڑ، دمبا، چھترا، اس جنس کا جزع یعنی ایک سالہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اگر تنگی نہیں ہے دو دانتا خریدا جا سکتا ہے، تو پھر دوندے کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہے، اور حالت عسر میں بھی صرف اور صرف بھیڑ کی جنس کا جزع ذبح کیا جائے گا، کسی دوسری جنس کا نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی عمر متعین کی، اور مسنہ کہتے کسے ہیں؟ عموماً آج کل دھوکہ دہی عام ہے، لوگ جانور کے دانت زبردستی توڑ دیتے ہیں صرف سیزن پر مہنگا بیچنے کے لیے، جبکہ لوگوں کے ہاں بھی یہی بات معروف ہے کہ جانور کے دانت ٹوٹ گئے تو وہ دھندا ہو گیا، لیکن یہ بات حقیقت نہیں۔ مسنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں مسنہ اس کو کہتے ہیں اذا طلعت ثناياه، جب جانور کے ثنایا یعنی دو دانت نئے طلوع ہو جائیں، نکل آئیں، جب تک دانت نئے نیچے سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک وہ مسنہ نہیں بنے گا۔ زبردستی توڑنے سے دانت ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے، نکلے نظر نہیں آئیں گے، تو جب دانت نئے نکلیں گے پھر یہ مسنہ بنے گا۔ وہ جانور جس کے دو نئے دانت ثنایا، سامنے والے دو دانت طلوع ہو جائیں، نکل آئیں، ابھر آئیں، وہ دودہ بنتا ہے، وہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ تو مسنہ صرف دوندے کو ہی نہیں کہتے، دوندہ اور اس سے اوپر جتنی بھی عمر کا ہو وہ مسنہ ہی ہے، چاہے وہ چوگا ہو یا چھگا ہو، وہ مسنہ ہی کہلائے گا۔ تو ان جانوروں کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے جو دوندہ یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، اور قربانی کے جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں، چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ الفاظ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ الفاظ کو ذرا غور سے سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، یہ نہیں کہا کہ قربانی کے لیے خریدنا جائز نہیں یا قربانی کے لیے منتخب کرنا جائز نہیں، بلکہ فرمایا ہے ان چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، یعنی یہ چار قسم کے جو جانور ہیں، چار جو عیب ہیں، یہ قربانی سے پہلے پہلے اگر جانور میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ہاں وہ قربانی والے دن عیب پیدا ہو جائے۔ کون کون سے عیب ہیں؟ فرمایا العورا بین عوروہا، بھینگا جانور جس کی آنکھیں ٹیڑی ہوتی ہیں اور اس کا یہ بھینگاپن واضح ہو، تھوڑا بہت اگر فرق ہے، واضح محسوس نہیں ہوتا تو اس کی خیر ہے، وہ قربانی پہ لگ جائے گا، لیکن اگر اس کا بھینگاپن واضح ہے تو پھر قربانی پہ نہیں لگے گا۔ نمبر دو الارجاء لنگڑا جانور، بین الارجوہا جس کا لنگڑاپن واضح ہو ظاہر ہو. ہلکی پھلکی بیماری ہے, تھوڑا سا لنگڑاپن ہے اس کے اندر, جو زیادہ واضح نہیں ہے, غور کرے کر کے اگر کوئی آدمی دیکھے جانور کو چلتے ہوئے تو پھر اس کا لنگڑاپن محسوس ہوتا ہے. غور کیے بغیر سرسری سی نظر میں دیکھنے سے لنگڑا محسوس نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں, ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. الارجا, وہ لنگڑا بین الارجحا, جس کا لنگڑاپن واضح ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. نمبر تین, المریضہ, بیمار جانور, بین المرضہ, جس کی بیماری واضح ہے. ہلکی پھلکی اگر کوئی بیماری ہے معمولی سی, وہ قابل برداشت ہے. جانور ہے انسان کی طرح, اسے بھی بیماری لگ سکتی ہے. اگر ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہے تو قربانی پہ لگ جائے گا. بین المرضہ, اگر اس کی بیماری واضح ہے, بیماری زیادہ ہے, تو پھر وہ قربانی پہ نہیں لگے گا. چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا العجفا, لاغر, کمزور, التی لا تنقی, جانور بوڑھا ہو کے کمزور ہو چکا کہ ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا, یا ویسے بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے, لاغر ہو گیا ہے, ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیں حکم دیا, ان نستشرف العین والاذن, کان اور آنکھ ہم اچھی طرح سے دیکھیں. کان اور آنکھ اچھی طرح سے دیکھ کر جانور خریدیں, قربانی کریں جانور کی, یعنی کان کے اندر بھی عیب نہ ہو اور آنکھ کے اندر بھی عیب نہ ہو. اسی طرح سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اَن يُضحیَ بِأَحْدَ بِالْقَرْنِ وَالْأُذُنِ, کان کٹے سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا. ایسا جانور جس کا کان کٹا ہو, پھٹا ہو, سوراخ ہو کان میں, اس کو اعذب القرن کہتے ہیں, اس کی قربانی کرنا جائز نہیں. اور ایسا جانور جس کے سینگ کا نیچے والا جو گودا ہوتا ہے ہڈی سفید کی, وہ ٹوٹ جائے, اس کو کہتے ہیں اعذب القرن, اس کی قربانی بھی جائز نہیں. اوپر والا جو کالا خول ہوتا ہے سینگ کے اوپر, اگر یہ سارا بھی اتر جائے یا یہ تھوڑا بہت رگڑ لگ جائے, جانوروں کی عادت ہوتی ہے دیواروں کے ساتھ سینگ رگڑنے کی, تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, وہ قربانی پہ لگ جائے گا. اگر اس خول کے نیچے والی جو ہڈی ہوتی ہے, گودا ہوتا ہے جو اصل ہے سینگ, وہ اگر تھوڑا سا بھی ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں لگے گی, وہ اعذب القرن کہلاتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نضحیہ, کہ ہم قربانی نہ کریں کس جانور کی, خرقا ولا شرقا ولا مقابلہ ولا مدابرہ, کان کٹے پھٹے جانور کی, جانور کا کان کٹا ہو پھٹا ہو, چوڑائی کے رخ کٹا ہو, لمبائی کے رخ کٹا ہو, کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ہو کان میں, یعنی کسی بھی قسم کا عیب اگر کان کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا. تو یہ چند ایک عیب ہیں جن کی بنا پر جانوروں کی قربانی کرنا ممنوع ہے, قربانی نہیں ہوتی. ہاں, یہ عیب جانور خریدنے سے پہلے ہو یا جانور خریدنے کے بعد ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی نہیں کرنی, یہ جانور قربانی میں جائز نہیں, ان جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے, تو قربانی میں یہ جانور نہیں لگے. اس کے علاوہ جو دیگر عیب ہیں وہ اگر جانور کے اندر پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں، جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. مثلا جانور کی دم کٹ گئی، دم کٹا ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن دم کٹے جانور کی قربانی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا قربانی کی جائے. خصی ہونا جانور کا یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن خصی جانور کی قربانی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی مینڈوں کی قربانی کی ہے. اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ننہر الناقاتا و نذبح البقر، اونٹنی نہر کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، فناجد فی بطنہا جنینا، تو اس کے پیٹ کے اندر جنین ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کیا ہم وہ جو جنین ہے، بچہ ہے مادہ کے پیٹ کا حمل، ہم اس کو کھا لیں یا پھینک دیں؟ فرمایا قلوہ ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو کھا لو، اگر اس کا گوشت کھانے کے قابل ہے تو کھایا بھی جا سکتا ہے. یعنی حاملہ جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس کا جنین بھی کھایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حاملہ تھی، تو پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں قربانی ہوگی کیونکہ نہیں. نہیں، حاملہ کو ذبح کرنا جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ اس کے جنین کو کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، قربانی سے مانع نہیں ہیں. جو جو عیوب، جو جو عیب شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ ان ان عیبوں کی موجودگی میں قربانی نہیں کرنی، ان عیبوں کی موجودگی میں قربانی نہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے قربانی کرنا جائز ہے، قربانی میں کوئی چیز ماننے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، سوائے ان عیبوں کے جو شریعت نے عیب قرار دیے. اسی طرح قربانی کرنے کے ایام، دن، ایام تشریف ہیں، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن یوم نہر، 10 ذوالحجہ کی قربانی، اس کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے، اس کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہے. پہلے آپ روایت حدیث سن چکے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک کیے جانے والے اعمال کی نسبت سال بھر کے اور تمام تر دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کم درجہ رکھتے ہیں. ان 10 دنوں کے اعمال کا اجر و ثواب باقی سال بھر کے اعمال کے اجر و ثواب کی نسبت زیادہ ہے. تو اگر 10 ذوالحجہ کو قربانی کی جائے گی تو وہ ان اہم ترین، بابرکت ترین، محترم ترین ایام میں داخل ہو جائے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں یوم نہر 10 ذوالحجہ کو ہی قربانی کی ہے، چاہے گھر میں تھے چاہے حج پر تھے. حج کے موقع پر 101 قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 100 اونٹ اپنی طرف سے نہر فرمائے اور 1 گائے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح فرمائی، سارے پہلے دن میں. قربانی 1 ہو، 2 ہو، زیادہ ہو، کوشش یہ کی جائے کہ پہلے دن ہی قربانی کر لی جائے، کیونکہ اس دن قربانی کرنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ باقی دنوں میں نہیں ملنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ پہلے دن ہی آپ قربانی کیا کرتے تھے. گو کہ اجازت ہے، رخصت ہے بعد کے دنوں میں بھی قربانی کرنے کی، منع نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، رخصت اور اجازت دین نے دی ہے، لیکن اجر و ثواب زیادہ اسی دن ہے۔ تو انسان کو حت المسعى یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا عمل کر کے جس قدر زیادہ ثواب وہ کما سکتا ہے کمائے، زیادہ سے زیادہ ثواب کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے صرف قربانی نہیں کر سکا، کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں اس میں، اللہ نے رخصت دی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی بھرپور کوششیں کرے۔ اس نے ایک جانور ذبح کرنا ہے، دو کی قربانی کرنی ہے، تین کی کرنی ہے، وہ پہلے دن کے اندر اندر ہی ذبح کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے۔ قربانیاں کرنے کا مقصد گوشت کھانا تو نہیں ہے نا، گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا حصول، یہ مقصد ہے۔ اور وہ پہلے دن کے اندر جو اجر اور ثواب ہے باقی ایام میں نہیں ہے۔ اسی طرح گائے کی قربانی میں سات اور اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ حدیبیہ والے صاحب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، فاشترکنا فی البقرات سبعتن، 7 آدمی گائے کے اندر شریک ہوئے اور بدنا یعنی اونٹ میں 10 افراد شریک ہوئے، 10 افراد کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا گیا۔ اور ایک گھرانے والے، ایک اہل بیت، وہ ایک ہی قربانی کے اندر سارے شریک ہو جائے۔ گھر پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ قربانی کے لیے اگر رکھا گیا ہے تو وہ ایک حصہ سارے گھرانے کے تمام تر افراد کی طرف سے ہوگا، فرد واحد کی طرف سے نہیں۔ سفیان ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حملنی اہلی علی الجفا بعدما علمت من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے گھر والوں نے جفا ظلم پر مجبور کیا اور ابھارا، حالانکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم تھی۔ سنت کیا ہے؟ کہ کان اہل بیت، ایک گھرانے والے، پورے گھرانے والے، ان کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام تر اہل بیت کی طرف سے، پورے گھرانے والوں کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جاتی تھی، یا پھر دو بکریاں لوگ کر لیا کرتے تھے۔ میرے گھرانے والے کیا کہتے ہیں؟ والآن، اور اب، یبخلنا جیراننا، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم ایک یا دو جانور ذبح کریں تو ہمارے پڑوسی ہمیں کنجوسی کا طعنہ دیتے ہیں، کہ اتنے کھاتے پیتے ہیں پھر بھی ایک دو قربانیاں کرتے ہیں، تو میرے گھر والے وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں زیادہ قربانیاں کروں، لیکن میں ایک ہی قربانی کروں گا یا زیادہ زیادہ دو کروں گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ کار۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک دو سے زیادہ قربانیاں دینا جائز نہیں، نہیں، دی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابھی آپ نے سنا کہ 100 اونٹ اپنے اکیلے کی طرف سے قربان کیے تھے۔ من تطوع خیرن، جو نفلی کام کرتا ہے، خیر کام کے کام کرتا ہے نفلی طور پر، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی خاطر یہ کام کرنا پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رضا مندی کے لیے 100 قربانیاں کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بھی ناجائز ہے، ریاکاری ہے نا۔ تو وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ایک دو بکریاں اہل بیت کی طرف سے کفایت کر جاتی تھیں. حتیٰ تباہ الناس, حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر مقابلہ بازی شروع کر دی, ایک دوسرے پر مفاخرت شروع کر دی, فخر کرنا شروع کر دیا. فسارت کما ترا, اب دیکھ لو جو حال آپ کے سامنے ہے, ایک ایک گھرانے والے کئی کئی قربانیاں کرتے ہیں, مقصد اللہ کی رضا نہیں, مقصد فخر کرنا ہے کہ ہم نے اتنی کی ہیں. نہیں, یہ کام نہ ہو, مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول ہو. تو اللہ نے جتنا دیا ہے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی جائیں تاکہ اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو, اللہ کی خوشنودی مقصود ہے. لوگوں کو دکھانا مقصود ہو تو پھر قطعاً جائز نہیں, پھر تو ایک قربانی بھی جائز نہیں ہے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی مقدر کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قربانی کے اونٹوں پر نگران مقرر فرمایا, وہ آمارانی, اور مجھے حکم دیا, ان اتصدق بلحومها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيء. قربانی کے جانوروں کا گوشت, کھالیں, اس کی رسیاں, جل وغیرہ, پالان وغیرہ, سب صدقہ کرو. کساب کو بطور اجرت اور مزدوری ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ دو. فرماتے ہیں وَقُنَّا نُعْتِيهِ مِنْ عِنْدِنَا, تو صاحب کی قصائی کی اجرت ہم اپنے جیب سے دیا کرتے تھے. قربانی کا گوشت, قربانی کی کھال, قربانی کے جانور کو ڈالے گئے ہار وغیرہ, وہ بطور اجرت نہیں دیے جا سکتے, یہ سب صدقہ ہیں. خود استعمال کریں, تحفتاً دے دیں, یا صدقہ کر دیں, یہ تینوں کام ٹھیک, لیکن بطور اجرت یہ قطعاً نہیں دیے جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا اطعم القانع والمعتر, اطعم البائس الفقیر, سوال کرنے والے کو, مانگنے والے کو اور نہ مانگنے والے کو, سب کو دو. تنگ دست کو, سوالی کو دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو واطعمو وتصدقو وادخروا, کھاؤ, دوست احباب کو بھی کھلاؤ, تحفتاً دو, صدقہ بھی کرو, وادخروا, ذخیرہ کرنا چاہتے ہو ذخیرہ بھی کر لو. ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تین دن گزرنے کے بعد کسی آدمی کے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہ رہے. اگلے سال لوگوں نے سوال کیا کیا اس سال بھی ہم ویسا ہی کریں گے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, گزشتہ سال لوگ تنگی میں تھے, میں نے پسند کیا تو اینو ہوں کہ تم ان کی اعانت کرو, مدد کرو. اب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے, لہذا کھاؤ, کھلاؤ, صدقہ کرو, ذخیرہ کرو, جو چاہتے ہو کرو. تو بنیادی طور پر یہ تین کام کرنے کے ہیں کہ انسان قربانی کا گوشت کھائے بھی, دوست احباب کو کھلائے بھی, تحفہ تن بھی دے اور صدقہ بھی کرے. اب کتنے گوشت کا صدقہ کرنا ہے, کتنا خود کھانا ہے, کتنا دوست احباب کو دینا ہے, اس کی مقدار کا تعین کتاب و سنت میں نہیں ہے, یہ آپ کی ثواب دید پر ہے. آپ برابر برابر کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, زیادہ صدقہ کر دیں, تھوڑا سا خود رکھ لیں اور دوست احباب کو دے دیں, پھر بھی ٹھیک ہے. زیادہ خود رکھ لیں, تھوڑا سا صدقہ کر دیں, پھر بھی کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی قید اور پابندی نہیں لگائی کہ کتنا حصہ, کتنے فیصد تم نے رکھنا ہے اور کتنے فیصد تم نے صدقہ کرنا ہے اور کتنے فیصد تم نے دوست احباب کو دینا ہے تحفہ تھا. اس کی دین اسلام نے رخصت دی ہے, چھٹی دی. اور قربانی کی کھالوں کے بارے میں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صدقے کے مستحق افراد وہ صرف 8 ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا نام لے لے کر ذکر کیا ہے. فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء, صدقات فقیروں کے لیے ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں مانگنے والے ہیں. والمساکین, اور مسکین جو لوگ سوال نہیں کرتے ہیں, تنگ دست محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, لیکن وہ سوال نہیں کرتے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, مانگتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر کچھ اس انداز سے بھی کیا ہے کہ یا سبهم الجاهل اغنیاء من التحقق, آپ تو ان کو ان کے نشانوں سے پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے, لیکن جو بندہ ان کے حالات سے بے خبر ہے وہ سمجھے گا کہ شاید یہ غنی ہے, اس کو ضرورت نہیں, اس کو کہتے ہیں مسکین. والعاملین علیہا, اور صدقے کے مالوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں, یعنی صدقہ دینے والوں سے لے کر اور مستحق لوگوں تک جو پہنچاتے ہیں, ان کی تنخواہیں اور ضرورت کے اخراجات وغیرہ وہ صدقے کے مال سے نکالے جا سکتے ہیں. والمؤلفات قلوبهم, کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو اسلام کے مزید قریب کرنے کے لیے صدقے کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. وفر رقاب, مسلمان قیدیوں کو کافروں کی غلامی سے چھڑوانے کے لیے صدقہ استعمال ہو سکتا ہے. والغارمین, اور جن کو خامخواہ کی چٹی پڑ جاتی ہے, جیسے سیلاب زدگان, زلزلہ زدگان, یا ایک اچھا بھلا کاروبار تھا ایک آدمی کا, چلتا کارخانہ اس کا تباہ ہو گیا مثلا, اس قسم کے افراد, یا جو قرضے کے اندر اتنا دبا کہ وہ قرضہ چکانے کی ہمت نہیں رکھتا, یہ ہیں غارمین, ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ, اور جہاد کرنے والوں کو, مجاہدین کو بھی صدقے کا مال لگ سکتا ہے. وابن السبیل, اور مسافر جس کے پاس زادہ راہ ختم ہو گیا ہے تو اس کو بھی صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے, ہاں وہ صدقہ فرضی ہو یا نقلی ہو. تو یہ کل 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. تو قربانی کی کھالیں, یہ بھی صدقہ ہے. تو ان مصارف میں سے کسی مصرف پر خرچ کر دی جائیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں, کہ ان مصارف میں سے کون سا مصرف زیادہ اہمیت کا حامل ہے, زیادہ حیثیت کا حامل ہے, انہیں دے دیے جائیں. بہرحال یہ کل 8 مصارف ہیں قربانی کی کھالوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فما علی الا البلاغ.